ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู169ตอนงานเลี้ยงใหญ่พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่14ครับกลับมาอยู่ที่พระธรรมลูกาบทที่14ครับลูกาบทที่14ข้อที่15จนถึงข้อที่24โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะด้วยกันเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขพระองค์ตรัสกับเขาว่ายังมีคนหนึ่งได้ทำการเลี้ยงใหญ่จะได้เชิญคนเป็นอันมากเมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้วเขาก็ใช้บ่าวของตนไปบอกคนทั้งหลายที่รับเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วบรรดาคนเหล่านั้นก็พากันขอตัวคนแรกว่าข้าพเจ้าได้ซื้อนาไว้จะต้องไปดูนานั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ซื้อโคไว้ห้าคู่จะต้องไปลองดูโคนั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าไปไม่ได้บ่าวนั้นจึงกลับมาเล่าเนื้อความให้นายฟังนายก็โกรธจึงสั่งบ่าวว่าจงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่ตรอกน้อยในเมืองพาคนจนคนพิการคนตาบอดและคนขยเยกเข้ามาที่นี่แล้วบ่าวจึงบอกว่านายเจ้าค่ะข้าพเจ้าได้กระทำตามท่านสั่งแล้วและยังมีที่ว่างอยู่นายจึงสั่งบ่าวนั้นว่าจงออกไปตามทางใหญ่ซอกน้อยและเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็มเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าในพวกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้นั้นไม่มีสักคนหนึ่งจะได้ลิ้มเครื่องของเราเลยจุดเริ่มต้นของคำโอมานี้นะครับเกิดในบ้านของฟาริสีครับพี่น้องคงจะรู้จักฟาริสีนะครับว่าฟาริสีนั้นเป็นใครแต่มีฟาริสีบางคนเขาก็เป็นคนที่แสวงหาและเป็นคนที่ได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เรื่องนี้เกิดในบ้านของฟาริสีฟาริสีนั้นเป็นขุนนางเป็นผู้นำศาสนาพวกเขานั้นก็มีเพื่อนเยอะแยะก็เลยเชิญพระเยซูนะครับไปในงานเลี้ยงในวันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูทรงสังเกตดูนะครับว่าแขกที่มาในงานเลี้ยงนี้เลือกที่จะนั่งที่มีเกียรติพระเยซูก็เลยถือโอกาสที่จะสั่งสอนพวกเขาพระเยซูทรงตักเตือนพวกเขาที่ได้ยกตัวเองขึ้นและกล่าวในถ้อยคําในลูกาบทที่14นะครับว่าเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลงแต่ผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้การยกขึ้นพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่พระเยซูกำลังบอกกับสาวกในบทที่14ข้อที่11นะครับใครก็ตามที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและใครก็ตามที่ถ่อมตัวลงจะได้การยกขึ้นพระเยซูหันไปมองเจ้าภาพครับแล้วกล่าวนะครับว่ากล่าวเจ้าภาพที่เชิญเฉพาะเพื่อนพี่น้องญาติสนิทเพื่อนบ้านที่ร่ำรวยไฮโซทั้งหลายพระเยซูตรัสในข้อ13ครับว่าแต่เมื่อท่านทำการเลี้ยงจงเชิญคนจนคนพิการคนขยเยกคนตาบอดคนเหล่านั้นไม่สามารถให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าภาพได้แต่พระเยซูบอกว่าพวกฟาริสีเองจะได้รับพระพรและได้รับสิ่งตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วในข้อ14ครับพี่น้องครับพระเยซูทรงต้องการให้พวกฟาริสีเข้าใจท่าทีที่ควรมีต่อคนจนท่าทีของพระองค์ที่ควรมีต่อคนที่โศกเศร้าคนที่ด้อยโอกาสคนที่เจ็บปวดคนที่เรียกว่ายากจนในสังคมคนที่หลงหายไปคนที่อาจจะไม่สามารถที่ดำรงตนอยู่ในสังคมปกติได้ถ้าดูต่อไปนะครับในข้อ15ถึงข้อที่17เราจะรู้จักชายคนหนึ่งที่จัดเลี้ยงใหญ่งานเลี้ยงใหญ่ครับและเชิญคนเป็นอันมากแต่เมื่อถึงเวลาจัดงานเลี้ยงเจ้าภาพก็ส่งบัตรเชิญไปยังคนทั้งหมดที่ได้รับเชิญและนี่เป็นธรรมเนียมของคนในสมัยนั้นนะครับเมื่อพระเยซูตรัสเกี่ยวกับงานเลี้ยงสมรสในคำโอมาของพระองค์ทรงมักจะอ้างถึงวันสุดท้ายครับหรือเวลาสุดท้ายหรือยุคสุดท้ายงานเลี้ยงสมรสที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูของพระเมสสโปดกนะครับกล่าวไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อที่9ครับมีงานเลี้ยงของพระเมสสโปดกเป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ มาเชิญให้มาในงานเลี้ยงนี้ได้ส่งออกไปมากมายมากมายขนาดไหนครับทุกๆคนจะได้รู้เชิญทุกๆคนเข้ามาในงานเลี้ยงของพระเมสสิโปดกบัตรเชิญนี้ถูกส่งออกไปงานนับศตวรรษคำเชิญเหล่านี้เป็นคำเชิญสำหรับคนที่หลงหายให้ต้อนรับพระเยซูให้เข้าในแผ่นดินของพระองค์เข้าในงานเลี้ยงบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์จะได้เข้าส่วนในงานเลี้ยงนี้ครับพี่น้องครับพวกเราทั้งหลายจะได้เข้าแน่นอนในงานเลี้ยงของพระเมสสิโปดกในข้อที่18ก็บอกต่อไปนะครับเกี่ยวกับข้อแก้ตัวของแขกแต่ละคนเมื่อเขาปฏิเสธคำเชิญคนหนึ่งบอกว่าได้ซื้อนาไว้แล้วนะครับต้องไปดูนานี่เป็นข้อแก้ตัวที่จะปฏิเสธคำเชิญอย่างไม่สมเหตุสมผลเพราะไม่มีนักธุรกิจที่ดีคนใดซื้อที่ดินโดยไม่ดูเสียก่อนพี่น้องคิดว่าจริงไหมครับซื้อนาว่าจะต้องไปดูนาครับอีกคนหนึ่งพูดในข้อ19ครับว่าซื้อโคจะไม่ลองดูโคนั้นก็ไม่สมเหตุสมผลครับเพราะไม่มีชาวนาคนไหนที่ซื้อโคก่อนที่จะได้ลองโคเหมือนกับเราซื้อรถนะครับยังไม่เคยเห็นรถเลยซื้อซะแล้วคนที่3กล่าวว่าเพิ่งจะแต่งงานใหม่ก็ไปไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีครับเพราะว่าภรรยาของเขานั้นจะได้รับการต้อนรับในงานเลี้ยงนี้ด้วยเช่นเดียวกันการปฏิเสธคำเชิญนั้นพี่น้องฟังดีนะครับถือเป็นการหมิ่นประมาทเจ้าภาพการปฏิเสธคำเชิญถือเป็นการหมิ่นประมาทเจ้าภาพครับในข้อ21กล่าวว่าเจ้าภาพโกรธเขายิ่งส่งบ่าวของตนไปตามถนนหนทางในเมืองเชิญคนจนคนพิการคนตาบอดคนขาขยิบครับแต่ก็ยังมีที่ว่างสำหรับคนจำนวนมากเจ้าภาพจึงบอกให้บ่าวออกไปเชิญคนแปลกหน้าตามถนนใหญ่มาในงานด้วยครับเชิญคนแปลกหน้าเลยนะครับเชิญคนจนคนยากคนพิการคนตาบอดคนขยิบยังไม่พอครับยังมีที่ว่างเหลืออีกเยอะเชิญไปเชิญคนแปลกหน้ามาด้วยครับในสังคมยิวที่มั่งคั่งผู้นำศาสนาเป็นบุคคลที่เข้าร่วมในงานเลี้ยงที่ฟาริสีจัดขึ้นในขณะที่พระเยซูเล่าคำอบไม้พวกเขาฟังพวกนี้เห็นว่าคนป่วยคนพิการคนที่ไม่ใช่ยิวเป็นชนชั้นที่ไม่สะอาดเพราะกีดกันครับเขาเหยียดผิวครับเขารู้ว่าคนป่วยคนพิการคนที่ไม่ใช่พวกยิวนั้นเป็นคนชั้นต่ำเมื่อพระเยซูส่งคำเชิญไปยังพวกยิวพระเยซูทรงทราบว่ายิวมีอคติที่จะปฏิเสธพระองค์ในแผ่นดินของพระองค์ในที่สุดพระเยซูต้องเชิญคนอื่นๆครับในข้อ24พระเยซูตรัสตอนสรุปว่าพวกคนทั้งหลายที่รับเชิญไว้นั้นไม่มีสักคนหนึ่งจะได้ลิ้มเครื่องของเราเลยพระเยซูสอนต่อไปว่าการเสียสละในการมาเป็นสาวกเป็นไงบ้างต่อไปในข้อ25ถึงข้อ33ซึ่งจะกล่าวในวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับสรุปว่าความอุปมานี้มีความหมายต่อผู้ฟังในวันนั้นก็คือพวกผู้นำศาสนาพวกเขาอาจจะท่องจำพระคัมภีร์เก่งครับเขารู้ว่าผู้เผยพระชนะสัญญาอย่างไรเกี่ยวกับพระเมสสิยาแผ่นดินของพระเจ้าเขารู้ว่าคนยิวรวมทั้งเขาด้วยกำลังรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะให้แผ่นดินของพระองค์ตั้งขึ้นในด้านการเมืองเขาคิดว่าเป็นการล้มล้างการปกครองของคนโรมันพวกเขาต้องการมีกษัตริย์ประทับบนบัลลังก์เขาต้องการขับไล่ชาวโรมันและเฮโรดออกไปพี่น้องครับนี่ไม่ใช่รูปแบบของแผ่นดินพระเจ้าที่พระเยซูเสนอไม่ใช่รูปแบบของแผ่นดินพระเจ้าที่พระเยซูกำลังสั่งสอนอยู่พระองค์เสด็จมาในฐานะองค์สันติราชพี่น้องครับองค์สันติราชเพื่อนำความรอดมาสู่ประชาชนทุกคนไม่เพียงแต่คนยิวเท่านั้นรวมทั้งคนต่างชาติรวมทั้งพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้ด้วยเหตุฉะนั้นพวกฟาริสีและพวกปุโรหิตพวกธรรมการทั้งหลายผู้นำการเมืองในสมัยนั้นและการศาสนาด้วยจึงปฏิเสธพระเยซูว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ครับพวกเขาปฏิเสธคำสอนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าที่พวกเราได้เรียนรู้มาในคำอบมาหลายสิบครั้งที่ผ่านมาแล้วเกือบจะร้อยครั้งแล้วกันมั้งครับพี่น้องครับคำอุปมาเหล่านี้มีความหมายต่อเราในโลกปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันถ้อยคำของยอห์นผู้ให้บัพติศมาและพระเยซูยังเป็นคำเชิญที่กล่าวมาถึงพวกเราว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพี่น้องครับทุกครั้งที่ข่าวประเสริฐได้ประกาศออกไปพระเยซูทรงเป็นผู้ใดครับ พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาอันแสนอัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นองค์สันติราชคำเชิญชวนให้เราเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์ได้ส่งออกไปและนี่คือคำเชิญของพระเยซูในช่วงเทศกาลเกียรติสมภพพี่น้องครับพระเยซูกำลังเชิญเราให้เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองพี่น้องครับพระเยซูกำลังเชิญเพื่อนฝูงพี่น้องของพี่น้องครับที่จะเข้าร่วมในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในเวลาสุดท้ายในวันสุดท้ายในยุคสุดท้ายผู้ที่ปฏิเสธคำเชิญจะไม่มีที่ว่างสำหรับเขาในงานเลี้ยงใหญ่ครับในขณะเดียวกันครับคนเก็บภาษีคนบาปคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเริ่มทยอยกันเข้ามามุงและก็เข้ามาในงานเลี้ยงพวกเขาได้ฟังคำอุปมานี้ด้วยในสมัยนี้เช่นเดียวกันครับคนเก็บภาษีคนบาปคนด้อยโอกาสในสังคมคนยากจนได้รับโอกาสนี้ไปแล้วพระเยซูจะเชิญพวกเขาเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ทรงรู้สึกต่อคนบาปที่ไม่รู้จักกับพระองค์ด้วยความรักและด้วยความเมตตาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจเป็นพระชนะของพระเจ้าเป็นสัจธรรมที่ทำให้เราทั้งหลายจะต้องรับสำนึกว่าพระเยซูนั้นเชื้อเชิญพวกเราทั้งหลายแต่จริงแล้วเราทั้งหลายนั้นไม่สมควรแต่นี่คือพระคุณยิ่งใหญ่ครับพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเยซูพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เสด็จมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ในวันคริสต์มาสนี้เราจะรำลึกถึงพระองค์อย่างไรอยู่ที่พี่น้องครับอยู่ที่เราทั้งหลายจะเข้าถึงและรู้จักพระเยซูมากและลึกซึ้งแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอย่างมีความหมายครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกคนนะครับรวมทั้งผมด้วยในการที่จะทราบซึ้งการเสด็จมาของพระเยซูในการที่จะทราบซึ้งถึงการเชิญของพระเยซูทำให้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่เชิญคนอื่นต่อไปผู้ที่เป็นพ่อพระพรเป็นภาชนะเป็นทานพระพรของพระเจ้าหลั่งไหลพระพรผ่านชีวิตของเราหลั่งไหลแนะนำพระคุณของพระเจ้าให้กับคนอื่นอีกมากมายนี่คือข่าวประเสริฐของพระเยซูนี่คือข่าวประเสริฐของโลกอาเมน